pięknym Hammondem połączymy się za chwilę z kolejnym nagraniem, zatem poproszę o uwagę fanów tego dosyć sporego urządzenia, no i przede wszystkim instrumentu. I tutaj myślę, że warto zwrócić przede wszystkim uwagę na to, w jakim jest otoczeniu, w jakim otoczeniu się pojawia. I to nie będzie rock ani jazz. I don't know, but it's somebody, you know, some old song, you know. It's a little dirty, though. Come on, name, give me some kind of area you want me to go in, and maybe I can come up with one. You can do much better when you got a rhythm. that monster, you know. Jak słychać, organy Hammonda doskonale korespondują z taneczną klubową elektroniką. W programie trzecim Christian Plummer w broken beatowym remiksie Petera Pozorka. Utwór nosi tytuł Groove La Court. I wracamy z pojęciem broken beatu, bo jak wspomniałem na wstępie, dużo dzisiaj połączeń skojarzeniowych. No bo przyznam, że brakuje mi nowych utworów właśnie z tego gatunku. A jeśli są, to najzwyczajniej do mnie nie docierają. Z kolei jeśli myślę o broken beacie, no to automatycznie też o niewinnych czarodziejach sprzed lat. Przed nami jedno z takich nagrań, tak zwanych klubowych sztosów. Uwaga, będzie można zlicytować bydło. Okay. $1 Race i utwór Niewinnych Czarodziejów, wypalony z innymi na płycie CDR, którą, jak się dowiedziałem w tym tygodniu, opisał Maceo Wyro. Najzwyczajniej nie pamiętałem już, czy ta osoba siedząca przy mnie na wywiadzie to był Maciek, czy może Maciek. Znaczy się Envy. Ale przedwczoraj pojawiła się odpowiedź. Bardzo dziękuję, warto wiedzieć. Płyta oczywiście wciąż jest na chodzie. Może dlatego, że kiedyś często była używana, bądź też wypalona została po prostu na dobrym, porządnym nośniku. Tak czy owar, super pamiątka, która nie może być miejsca w przypadku plików. I chyba tak trochę osadza człowieka z ziemią, z tym realnym, a nie wirtualnym światem. Sporo klaskania w tym nagraniu, ale klaskania syntetycznego i powtarzanego tego samego. Zwracam na to uwagę, ponieważ kilkadziesiąt lat wcześniej o współczesnych urządzeniach można było pomarzyć i żeby mieć klaskanie, trzeba było je po prostu wykonać. Gorzej, kiedy kompozytor i dyrygent jednocześnie chciał, żeby było równo, żeby było tak równo jak w tym urządzeniu, które miało się pojawić dopiero za kilkadziesiąt lat. Niewykonalne, ale próbowano. Próbowano, nazywając to później muzyką klaskaną Steve'a Reicha. W końcowej fazie życia sięgnął po tę koncepcję David Bowie, zapraszając do współpracy lidera LCD Sound System Jamesa Murphy'ego.

Love is Lost, Hello Steve Reich Mix by James Murphy for the DFA. W myśl muzyki klaskanej Steve'a Reicha, remix wykonany przez Jamesa Murphy'ego, lidera LCD Sound System. Jakość tego remixu, remixu wytłoczonego na białym 12-calowym winylu, z pewnością miała wpływ na decyzję Davida Bowie o wciągnięciu Jamesa Murphy'ego do zespołu pracującego przy ostatniej płycie mistrza Black Star. Drugą stronę tego albumu otwierają dwa nagrania, w których na perkusji grał właśnie James Murphy. Girl Loves Me, a wcześniej Sue in a Season of Crime z płyty Black Star. Przy albumie pracował także James Murphy, którego słyszeli Państwo w tych dwóch utworach na perkusji. Ale żeby móc znaleźć się w otoczeniu Davida Bowie, James pokonał długą drogę, ale jakże owocną. Współpracował na przykład z obchodzącym w tym roku 30 lat działalności zespołem The Chemical Brothers. Taką wersję jednego z ich nagrań widział właśnie Murphy. Przed nami Boxer. cedek ze Stanów, przywieziony oczywiście w walizce. Siedmioutworowa epka zatytułowana Boxer. Płytka dopełniająca świetny album Push the Button. Album rozpoczynający się w ten bardzo charakterystyczny sposób. time has come to world. The time has come to world. My finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Z okazji trzech dekad na scenie. I w związku z tym przywołuję Państwu nagrania z ich dorobku, z dorobku The Chemical Brothers. A że nie mają złych płyt, no to mam nadzieję, że wszystko w punkt. Anagram Morgana. A w nim zapowiadany na wstępie Jordan Rakai. Oh, Początek audycji należał do płyty Origin z roku 2019. W roku 2021 pojawiła się płyta What We Call Life. Obie zostały opublikowane w wytwórni Ninja Tune. Send My Love. To są dwa utwory, które rozpoczęły w roku 2021 najmłodszą jak dotąd płytę Jordana Rakey, What We Call Life. Na zakończenie z kolei przywołam tę wcześniejszą, tę, która ukazała się przed albumem Origin. Był rok 2017, a Nowozelandczyk opublikował płytę Wildflower. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański, a słyszeli Państwo Margana na palindrom, którego zapraszam kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Do usłyszenia, dobranoc.